informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 sierpnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zwołał ją m.in. w związku z wydarzeniami w Afganistanie. Bony wakacyjne oferuje zagranicznym strażakom Grecja. Od 2 tygodni pożary gaszą tam m.in. polscy strażacy. Jutro jedzie kolejna grupa. Kanclerz Niemiec zapowiada nowe sankcje wobec Rosji, jeśli ta spróbuje wykorzystać Nord Stream 2 jako broń. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się zwołana przez prezydenta narada na temat bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, m.in. w związku z wydarzeniami w Afganistanie. W spotkaniu wziął udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, kierownictwa MON, kancelarii premiera, MSZ-u, a także sił zbrojnych i cywilnych oraz wojskowych służb specjalnych. Do tej pory z Afganistanu do Polski ewakuowano 350 osób, w tym wszystkich Polaków, którzy chcieli wyjechać z zajętego przez talibów kraju. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił w TVP Info, że Polska pomoże Afgańczykom, którzy nam pomagali w czasie misji. Powiedzieliśmy, że wywieziemy wszystkich, którzy tego potrzebują, którzy zdołają dotrzeć na lotnisko, bo my nie mamy możliwości operowania na terytorium talibańskim. Wszyscy ci, którzy z nami współpracowali, budowali demokratyczny Afganistan i Polska ma wobec nich zobowiązania, dotrą na lotnisko, dostaną pomoc. Po upadku rządu w Kabulu sytuacja wokół lotniska jest coraz bardziej niebezpieczna. NATO szacuje, że w ciągu tygodnia zginęło tam co najmniej 20 osób. Grecja oferuje zagranicznym strażakom bony wakacyjne. Rząd w Atenach przyjął właśnie ustawę przewidującą, że członkowie zagranicznych misji, którzy pomogli w gaszeniu pożarów, mają prawo do takiego bonu wakacyjnego. Gdy większość zagranicznych strażaków opuściła Grecję, zespół 143 ratowników z Polski nadal walczy z pożarem w okolicy Vilia w północno-zachodniej Attyce. Jutro rano do Grecji poleci kolejna grupa, mówi kapitan Rafał Sołowin. Czekamy na podmianę. W poniedziałek przylatują nasi koledzy z naszych jednostek. 143 strażaków zostanie zamienionych 1:1. Oznacza to, że 143 strażaków w poniedziałek przyleci z Polski tutaj i będą kontynuować misję Państwowej Straży Pożarnej w wspieraniu greckich strażaków w walce z żywiołem. Polscy strażacy pomagają Grekom w walce z falą pożarów od 7 sierpnia. Sprawa tranzytu gazu przez Ukrainę po uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2 była jednym z głównych tematów rozmowy Angeli Merkel z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Kanclerz Niemiec mówiła, że rozumie obawy Ukrainy co do bezpieczeństwa energetycznego. Jak zaznaczyła, Rosja nie może używać gazu jako broni. Zapowiadała też podjęcie kroków w celu zapewnienia Ukrainie tranzytu błękitnego paliwa. Stanowisko Ukrainy jest jednoznaczne. Uważam, że Nord Stream 2 to broń. Nie można nie zauważać, że to jest niebezpieczne nie tylko dla Ukrainy. Gazociąg jest jeszcze niedobudowany, a już widzimy, kto kontroluje ceny gazu w Europie. Podkreślał Wołodymyr Zełenski. Angela Merkel zapewniła, że dobrze rozumie obawy Ukrainy. I dlatego mówiłam o tym podczas rozmów w Moskwie, że w ramach europejskich będziemy proponować nowe sankcje, jeśli Rosja będzie próbować wykorzystać gazociąg jako broń. Angela Merkel podkreśliła, że niemiecki pełnomocnik prowadzi rozmowy z Rosją, aby umowa na tranzyt przez Ukrainę rosyjskiego gazu po roku 2024 była przedłużona. Władze w Kijowie wielokrotnie wyrażały obawy, że otwarcie Nord Stream 2 spowoduje wstrzymanie rosyjskiego tranzytu, co przyczyni się do strat finansowych, ale też zagrozi bezpieczeństwu kraju. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii w wieku 90 lat zmarła Karolina Kaczorowska, żona ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Przeżyli razem ponad pół wieku. W reportażu Polskiego Radia Białystok Mój Druh autorstwa Barbary Bojaryn wspominała, jak poznała swojego przyszłego męża. Przyjechałam do Londynu na interwiu do koledżu i zatrzymałam się w domu harcerskim, a mąż pracował w biurze. I prawdopodobnie, tak jak mi kiedyś mąż mówił, że jak ja schodziłam z góry do basementu, żeby tam sobie zrobić jakieś herbaty, to on wtedy przychodził z jednego biura do drugiego i on mnie zobaczył na schodach. I ja nie wiem, ale on tak zawsze mówił, że on się patrzył na mnie i powiedział, to będzie moja żona.

I zrobił nam się cudowny, leniwy nastrój. Na trójkowej antenie FKJ i Sundays, czyli wyobrażenie na temat tego, jak powinna brzmieć idealna niedziela. Utwór z płyty Just Piano otwiera nam dzisiejszą audycję, czy już Państwo słyszeli. Z tej strony Justyna Grabasz i realizująca audycję Olga Szućko. Dzień dobry. Mam nadzieję, że Państwa dzień brzmi tak dobrze, jak to relaksujące pianino. A jeśli nie, to mam nadzieję, że podczas naszego spotkania uda się Państwu w końcu zrelaksować. A w dzisiejszej audycji będziemy poruszać się głównie w klimatach R&B, poza tym trochę soulu, trochę rapu, jazzu. Oczywiście to będzie muzyka nowa, wydana w ciągu ostatnich dni i tygodni. A zaczniemy od pewnej bardzo przyjemnej propozycji od jednej ze słuchaczek. America. Sam Evian i Knock Knock, czyli dzisiejsza bardzo pasująca do leniwej niedzieli propozycja od pani Dominiki. Dokładnie od Niki z Wrocławia. Jeszcze świeża sierpniowa kompozycja. Bardzo za tę polecajkę dziękuję, a Państwa informuję, że takie muzyczne pomysły z chęcią przyjmuję, także jeśli mają Państwo coś godnego polecenia, co chcieliby Państwo usłyszeć w radiowej trójce, to można śmiało pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A ja spróbuję coś z tych Państwa wiadomości wybrać i zaprezentować w kolejnej audycji, czy już Państwo słyszeli. Zresztą polecam się nie tylko w kwestiach muzycznych, nie tylko w kwestiach rekomendacji. Można się też na przykład przywitać, tak jak zrobiła to pani Ania, pani Alina, pan Andrzej czy pan Wiktor, który słucha jadąc samochodem i podobno się uśmiecha. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że są Państwo ze mną. A my powędrujemy dalej w kierunku muzycznych nowości. Break her heart for me. I need time. It's precious. I need a little kind of process. It's sitting heavy on my conscience. It's been weighing. Don't know how to say it. It don't call like it used to. We don't talk like we used to. I hate that. You forget the way that I loved you. You don't have to say a word. I know the worst about you. So if you wanna be cool, baby, think of break a heart for me. Think of break a heart, baby. Think of break a heart for me. Would you do it? Say yeah. Or say you do it? Say yeah. Or say yeah. Kawałek bardzo dobrego, kobiecego R&B. Kirby i Break Her Heart For Me. To przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Kirby, czyli wokalistka, która w zeszłym roku wydała swój debiutancki album, ale tworzy już nieco dłużej, bo jest na przykład autorką utworu 4-5 Seconds Rihanny, Kanye'ego Westa i Paula McCartneya z 2015 roku. A swoją pierwszą autorską kompozycję wydała rok później. Najnowszy utwór jest natomiast, jak twierdzi zresztą sama autorka, początkiem nowej ery w jej życiu. A skoro tak dobrze brzmi początek, to nie mogę się, proszę Państwa, doczekać kompozycji, które pojawią się w przyszłości. No to teraz nieco przyspieszymy, ale nadal pozostaniemy w temacie kobiecego R&B. Quiet on set, run it. I've been taking my bets, run it. I've been paying my debts, love it. I've been stealing Corvettes, stunning. Ooh. Quiet on set, run it. I've been fucked in the head, run it. I ain't leaving my bed, love it. The work's been killing me dead, stunning. Killing me, killing me, killing me. I just want to protect my energy. Ain't got no time for the frenemies. Eating my ass like the human centipede. Hold your horses, pick it up. What's better than two girls, two cups? What's better than a two-bar good night? What's better than fries in a chicken lunch? Hey guys, should I postmate Chuck E. Cheese? Wait, ain't no Chuck E. Cheese in Los Feliz. Wait, there ain't no steez if there ain't grease unless you ordered that sugarfish sushi. Ooh, quiet on set. Quiet on set, run it. I've been fucked in the head, run it. I ain't leaving my bed, love it. The work been killing me dead. Bang, bang. Killing me, killing me, killing me. Oh, oh, killing me, killing me, killing me. Oh, yeah. I don't got things to say. I'm so bored, I'ma pass away. Going off the deep end like Fouché. I'm cracked the surface, creme brulee. Don't. Quiet on set, run it. I've been taking my bets, run it. I've been paying my debts, love it. I've been stealing Corvettes, stunning. Ooh. Quiet on set, run it. I've been fucked in the head, run it. I ain't leaving my bed, love it. The work been killing me dead. Fantastyczna kobieca energia. Remy Wolf i Quiet on Set. To przed chwilą w radiowej trójce. Jest to, proszę Państwa, zapowiedź. Zapowiedź zbliżającego się debiutanckiego albumu Remy Wolf zatytułowanego Juno. Juno podobno od imienia ukochanego psa, którego artystka adoptowała w czasie lockdownu i który towarzyszył jej podczas nagrywania wszystkich utworów znajdujących się na płycie. A premiera albumu już 15 października. A my przechodzimy teraz do strefy muzyki polskiej i rozpoczniemy świetnym damsko-męskim duetem. Sara i Skip w utworze Po co? Usuwam ślady twoich rąk. Co było, nigdy już nie wróci. I gdy podniosłeś znowu głos, nie trudno było się pokusić. Odcinam się od ciebie grubą kreską. Cofam wstecz i znowu widzę piekło. powiem precz, a wtedy moje tętno przyspiesza, nigdy nie chcę być tą jedną. Gdybym był tobą, to bym się nie lubił. Gdybym tak tańczył, to bym tańczył z innym. Gdybym był tobą, bym nie dał namówić się. Ale to mnie ma zwie, co wiem na myśli. Gdybym tak bardzo się nie starał, żeby zamykać drzwi, nie patrzeć wstecz. Jedlibyśmy te śniadania, a innych nie ma tego nawet w karcie. Nie ma. Po co się prosić, po co się starać, po co tak ciągle zbliżać, oddalać? Po co cię prosić, po co się starać, po co zabiegać i o co pomagać? Czy coś się zmieni? Czy coś się zmieni? Po co się prosić, po co się starać, po co tak ciągle zbliżać, oddalać? Po co cię prosić, po co się starać, co zabiegać i o co pomagać? Czy coś się zmieni? Czy coś się zmieni? Zburzyłam między nami most i chociaż pali się pod nami, jesteśmy razem choć o włos, byśmy nie byli dalej nami. Zaciągam się, a ty znów machasz ręką. Nie rozumiesz, bo ci wszystko jedno. Jeśli nie zmieni się, to będzie piekło. Nigdy nie chciałam się stać tą jedną. Ale nie ma innej jak ty. One nie są zwinne jak ty. Niektóre bywają zimne jak ty. Ale tylko te nieliczne są dzi jak ty. Kiedy palisz, kiedy pijesz, kiedy chwalisz, kiedy kryjesz to co między nami, więcej się nie zbliżę. Tak sobie wmawiamy, się nie chcemy wyrzec wolności bez granic, miana tej jedynej. Kiedy wieczorami siedzimy przy winie, między weekendami prawie cię nie widzę. Próbujesz to zabić, lecz to niemożliwe. Nie wiem w co my gramy, ale chyba chcę się poddać. Gonię cię bez końca. Zabij mnie albo mnie rozpal. Po co się prosić, po co się starać, po co tak ciągle zbliżać, oddalać? Po co cię prosić, po co się starać, po co zabiegać i o co pomagać? Czy coś się zmieni? Czy coś się zmieni? Po co się prosić, po co się starać, po co tak ciągle zbliżać, oddalać? Po co cię prosić, po co się starać, po co zabiegać i o co pomagać? Czy coś się zmieni? Czy coś się zmieni? Kawałek świetnego, leniwego R&B i utwór o poszukiwaniu kompromisów. Sara, czyli Sara Jaroszyk i Skip, czyli połowa duetu Mięta. Zresztą nie tylko połowa, bo za produkcję tego utworu odpowiada AWGS, czyli druga połówka Mięty. Utwór, który podobno powstał w tempie ekspresowym podczas jednego ze spotkań Sary i Skipa, którzy napisali razem tekst i tego samego dnia utwór nagrali. Chociaż kompozycja brzmi jak długo dopracowywana perełka. Mam nadzieję, że takich wspólnych, nagranych na szybko lub nie, kompozycji powstanie jeszcze więcej. A my teraz skręcamy, proszę Państwa, w kierunku polskiego rapu. Tak wychodząc od duetu Mięta, który zresztą tworzy głównie rap, ale już nie o Mięcie mowa, ale o nowym kawałku Chodaka zatytułowanym Inny Świat. Thank you. Jestem jakiś kośliwy dla innych, gdy czuję presję. Wiem, nie zbuduję nigdy tym windy na pierwsze miejsce. Życie serwuje dramat mi zimny, niczym powietrze w klimatyzowanych barach. Mi przyszło przywitać sierpień. W ogóle starać mi się nie chce. W momencie, gdy wygrana, najchętniej rzuci się w ręce. Coś nie zadziała, chcę zerkać zaraz butelkę. Znów w kuluarach, bezpiecznie z dala jak Kepler. Ja znam już dobrze te pętle. Na karuzeli emocji spojrzenie mam obojętne. Wciąż dokuczają mi brednie. Świat podziwiam jak za mgłą, jakbym stale żył we śnie. Gdyby mój strach gdzieś zniknął, gdyby mój lęk odrobinę zbladł, gdyby mój stres zrobił pit stop, to byłby inny świat. Gdyby mój strach gdzieś zniknął, gdyby mój lęk odrobinę zbladł, gdyby mój stres zrobił pit stop, to byłby inny świat. Inny świat. Inny świat. Inny świat. Inny świat. Ej. Ale się kręcę w kółko. Miałem to robić jak Midasa, dotykam jak suchy pędzel płótno. Wokół tu każdy wygrywa się, noga podwinie, znów będzie pusto. Myślałem, że to niepewny grunt, a wdepnąłem w gęste. Trochę to śmieszne. Chciałbym uwierzyć dziś w lepsze jutro. Nim się obejrzę, to będzie za późno. Zegar przebiegnie północ. Może przebudzę się ze snu wreszcie. Łuki tu nieźle utknął. Oby nie lewą nogą, no bo może być wiecznie trudno. Gdyby mój strach gdzieś zniknął, gdyby mój lęk odrobinę zbladł, gdyby mój stres zrobił pit stop, to byłby inny świat. Gdyby mój strach gdzieś zniknął, gdyby mój lęk odrobinę zbladł, gdyby mój stres zrobił pit stop, to byłby inny świat. Inny świat. Inny świat. Inny świat. Inny świat. Chodak i 2K i inny świat. To przed chwilą zagościło na trójkowej antenie. A ja przyznam Państwu, że po kilku przesłuchaniach nie mogę się pozbyć z głowy refrenu. Usłyszałam dziś też taką opinię, że ten kawałek jest mocno hemingwayowski, w sensie tako hemingwayowski. I że Chodak mocno tako przypomina, przynajmniej w tej kompozycji. I ja się właściwie z tą opinią zgadzam, ale wydaje mi się, że to jest komplement, bo jakby nie patrzeć, tako świetnym raperem jest i potrafi doskonale sklejać wersy, a przy tym tworzyć tak, żeby być zapamiętanym. A wracając do Chodaka i płynnie przechodząc jeszcze do następnego utworu, powiem Państwu, że już niebawem Chodak rusza w trasę koncertową, zaczynając od Wrocławia 27 sierpnia, kończąc 11 września w Gdańsku. A w tę trasę rusza z Kaczapem, który, proszę Państwa, w ten piątek wypuścił debiutancki album, o czym zresztą wielokrotnie informował w swoich mediach społecznościowych w bardzo uroczy sposób. I na tej płycie znalazł się na przykład utwór Kłopot z doskonałym, tanecznym, ale nieoczywistym bitem. Kochanie, chyba wpadliśmy w kłopot. Jeśli nie całkiem, to jedną nogą. Nic nie wiadomo, co z dalszą nocą. Chociaż mam pomysł, co zrobić ze sobą. Ja zdziwiona, pytasz naprawdę. Mówisz, to nie takie łatwe. Tyle słów na marne. Nie zrozumiem nic, póki z tobą nie zatańczę. Hey. Póki kłopot, z którego wyjdziemy tańcem. Wpadliśmy dziś w kłopot, z którego wyjdziemy. Nie mów nic, twoje biodra powiedzą więcej. Mimo ludzi, tylu znajdziemy nam miejsce. Nie wiadomo co będzie, przekonamy się jak zechcesz. Ruszmy czym prędzej się, ruszmy czym prędzej. Martwienia wszystkie zepchnijmy na bok. Dziś to nie dla nas, dziś to nie w planach, tylko zabawa. Więc proszę tańczmy i nie liczmy chwil. Proszę zatańczmy, bo nie zrozumiem nic. Póki z tobą nie zatańczę. Póki z tobą nie zatańczę. Póki z tobą nie zatańczę. Póki z tobą nie zatańczę. Czerwała, co my na obyrła pał. Czerwała, czerwona my, co my na obyrła pał. Czerwała, czerwała, co my na obyrła pał. Czerwała, czerwała, co my na obyrła pał. Ketchup, Michał Anioł i Frank Lin. Tych trzech panów mogą państwo w tej kompozycji usłyszeć. Tak jak już mówiłam, jestem zachwycona bitem i bardzo ucieszona tym płytowym debiutem, bo to jest zdecydowanie album, na który warto było czekać. Perypetie. Taki tytuł nosi nowiutki album Ketchupa. 15 utworów, wielu gości, bo poza wspomnianymi wcześniej Michałem Aniołem i Frank Linem, na przykład Shafter czy Young Iggy, czyli przedstawiciele newschoolowego rapu. Poza tym wielu świetnych producentów, więc generalnie jest czego słuchać. Serdecznie państwu polecam. A my jeszcze pozostając przy muzyce polskiej i przy polskich debiutach, posłuchamy dwóch fantastycznych pań w kompozycji, której nie da się nie pokochać. Milion warstw. Zawsze chciałam lato jak ze zdjęć Herberta Lista. Chciałam cieszyć się na jutro, ale smuci mnie, że pewnie tam też cię. Pomimo, że będzie aż tyle miłych twarzy, mam już tego dość. Nie uzależniaj nikogo następnym razem w stylu komplementów. Please. Chciałabym powiedzieć tak jak zwykle, za blisko i za długo stał. Wskakuj dziś ze mną na tę łódkę, wskakuj na pomarańczową. Byłam chyba lekko odurzona zaraz potem, jak śniło mi się, że oboje bez domu szliśmy przez moje osiedle. Trochę za wami ze snu tęsknię. Budzę się i mam rocze w kółko, zastanawia po co pamięć. Głowa na milion warstw, a ja i tak chcę. Budzę się i mam rocze w kółko, zastanawia.

Jest w jego głosie coś, co niezwykle porusza i sprawia, że wędruje się w jakiś zupełnie inny świat. Bardzo mnie cieszy, proszę Państwa, ten singiel. Przede wszystkim dlatego, że jest piękny, ale też dlatego, że jest zapowiedzią czegoś większego. Zapowiedzią płyty What We Call Life, która ukaże się 17 września, więc dni do premiery pozostało niewiele. Także proszę wybaczyć, jeżeli będę, ładnie mówiąc, spamować jego utworami w okolicach tej wrześniowej premiery. Idziemy, proszę Państwa, dalej, tym razem do płyty, na którą nie trzeba czekać, ponieważ już jest od kilku dni, dokładniej od 20 sierpnia, a mowa o albumie, który powstał z miłości i który jest wyrazem tej miłości. Brytyjska wokalistka Cleo Sol podzieliła się ze światem nową płytą, a przyczyną jej powstania były narodziny dziecka. Zresztą tytuł albumu Mother doskonale to obrazuje. Piękna, ciepła płyta, z której wręcz wylewa się ta wspomniana wcześniej miłość. Cleo Sol i 23. płyta przepełniona spokojem, miłością i harmonią. I dzwoneczkami. Mother i Cleo Soul. Pierwszy raz słuchałam jej jadąc, proszę Państwa, pociągiem o zachodzie słońca i przyznam, że to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Dostałam chwilę temu wiadomość od Zofii, która pisze, że właśnie podróżuje do dziadków słuchając radia. Myślę, że do dzisiejszego dnia pasuje piosenka Dark Red Steve'a Lacy'ego. Ja się absolutnie zgadzam i to bardzo. I aż zmienię swoje piosenkowe plany, bo naprawdę tę kompozycję uwielbiam. W takim razie z dedykacją dla Zofii i jej dziadków. Steve Lacy i Dark Red. There's something bad about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up. Bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe. I think of her so much, it drives me crazy. I just don't want her to leave me. Don't you give me up, please. Don't give up. Steve Lacy w najlepszym wykonaniu. Dark Red. Pani Zofii, bardzo dziękuję za przypomnienie tej doskonałej kompozycji. 5 minut zostało nam do godziny 17 i to niestety znaczy, że audycja Czy już Państwo słyszeli w Radiowej Trójce dobiega końca. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze towarzystwo. Audycję realizowała Olga Szućko, a ja się nazywam Justyna Grabasz. I mam nadzieję, że chociaż trochę umiliłam Państwu ten niedzielny czas. A na koniec Nubia Garcia i świeżutki remix, za który odpowiedzialny jest Kaidi Tatam. Dzięki raz jeszcze, do usłyszenia.